Bairuike gure zerbitzuan jende gehiago etortzen dela. Zeren eta aipatua izan den bezala, 2022 urtean, kasik 20.000 gosari zerbitzu baikin dituen. Hementxe berean. Eta orduan ernei baitu, aste oroz 400 gosari zerbitzatzen ditugula. Eta orduan 1.600 hilabete oroz eta urtearen buruan, hemeretzi edo 20.000 gehienak etotzen dira gosaria hartzeko. Benen egia ere da, parte bat atzerritarra dela, paperik gabekoa, eta heiek urratsak egin behar dituzte beren egoitza legalizatzeko. Eta orduan bai, kasu hartan ere, laguntza teknikoa maiten dugu, bai. Ehundik, laro eta zazpi jende gizonezko eta 13 bat emazteki.